राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 मई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरावरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखावरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज गंगा दशहरा है तो गांव के बहुत लोग गांव से आए हैं, तो उनके लिए आपके मन में कोई बात आए तो सुगम बात। बात ये मन में आई, तीन बात है, एक भगवान है, एक जीवात्मा, एक संसार है। तो ये जीवात्मा बीच में है, तो इधर संसार है, ये संसार में लग गया ये दुख है, और परमात्मा में लग गया तो सुख है। अगर परमात्मा को अपना मान ले तो निहाल हो जाएगा, और संसार अपना है नहीं। संसार और शरीर ये किसी के साथ नहीं रहा, शरीर और संसार किसी के साथ रहने वाला है ही नहीं। इस वास्ते इसको अपना मानना है धोखा है, ये बहुत धोखा है, बहुत धोखा है। ये अपना नहीं है, अपना भगवान है। भगवान सदा साथ रहते, आप नीचे नीच गांव में सांप बिच्छू आदि जहरीले जीव बन जाओ तो भी भगवान तो आपके हृदय में रहेंगे। ये भगवान के अंश हो, दो बात, भगवान के आप अंश हो और भगवान साथ में रहते, और कोई साथ में रहने वाला नहीं है। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, संसार है इसी सेवा करो, इनको सुखों से आराम पहुंचे, आनंद पहुंचे, इन्हें कल्याण हो जाए, इन्हें उद्धार हो जाए, ये सुखी हो जाए। इस अपने पास सेवा करना, सेवा जो है एक शरीर है कसर सेवा करो, एक चीज वस्तु का सेवा करो। ये चीज वस्तु और शरीर ये संसार का है, आपका नहीं है। आप बात एक बहुत मान में गए अच्छे है, अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, शरीर अपना अपना चलता नहीं। आप थोड़ा इनको ठीक दिखाना चाहो, निरोग व्यस्त नहीं चलते, स्वस्थ व्यस्त नहीं चलते, अपना हाथ ही बात नहीं है। क्यों नहीं, अपना है ही नहीं है, इवन बसा नहीं चलता। भगवान हमारे, तो भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मानो, संसार की सेवा करो। सेवा का फल वही होगा जो आपका उद्धार हो जाए, कल्याण जो है। संसार से चाहना मत करो, भगवान से भी चाहना नहीं। भगवान ने चाहना यही है, इनाद आप हमारे शरण ले लो, भगवान ने सबको शरण ले रखा, पर फिर भी तो महाराज हमारे को ये मालूम हो जाएगा आपने हमारे को शरण ले लिया। चाहना नहीं, ये चाहिए रामदास सब निशों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच, ये चाह न होती तो शुद्ध ब्रह्म, ये चाहना चाहना चाहना चाहना चाहना चाहना नहीं चाहनी, चाहना नहीं चाहनी, कुछ नहीं भगवान अपने में हो सकते, सिवा कोई अंत नहीं है, सेवा भाव है, सेवा भाव है, भाव सेवा का हो, एकांत बैठे भी सब ध्यान हो, सर्वे भगवंत सुविधा सर्वे सर्वनाम भाव हो जाए, भाव सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब मंगल हो, कोई दुखा भागी ना हो, सब शुद्ध हो जाए, ये वृत्ति बनाओ, केवल भाव बना लो, भाव मौका पड़े सेवा कर दो, सेवा मामल नहीं होती, सेवा बड़ी ऊंची चीज है, कर्मयोग है, कर्मयोग कर्मयोग सब इसको पहुंचाना, सब आराम पहुंचाना, सब शुद्ध हो जाए, सब शुद्ध हो जाए, किसी को किंचित मात्र भी दुख ना रहे, सब सुखी हो जाए। तो तीन बातें जो ये बीच में आप है, जो आप इधर जाते हैं ये पतन है, इधर जाते हैं उत्थान, भगवान इधर जाते हैं, भगवान हमारा है, ईश्वर अंश जीव विदा से जीव मात्र ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी चेतन अमर सत्सुरस, पांच बातें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सत्सुरस, वो अपना है, संसार अपना नहीं, संसार की सेवा करो, क्योंकि संसार की सेवा के बिना आपका निर्वाह भी नहीं होगा, आप स्वर्ग में चलते हैं तो स्वर्ग आपने नहीं बनाई है, किसी शहर में जाते हैं तो शहर आपका बनाया नहीं है, अन्न मिलता है तो आपका बनाया नहीं है, जल मिलता है वो आपका बनाया नहीं है, हवा मिलती है वो भगवान है, आप कपड़े वाले इस वास्ते सेवा लेते हो तो सेवा करनी चाहिए, सेवा के बिना जी नहीं सकते, दूसरा ये बिना जी नहीं सकते, ये विषादी है, ये दे नहीं सकते, इसे ले सकते हो, पुष्प दे फल ले सकते हो, पत्ता दे सकते हो, नजरी दे सकते हो, बट ये स्वयं सेवा करे ये योग्यता नहीं है, सेवा करने तो योग्यता आप में है, सदा आप सेवा करने वाले हैं, सदा से सदा ही सब भाव बना, भाव दो भाव है, दो भाव, मैं सुख कैसे हो जाऊ, मेरी सेवा सुख कैसे करे, ये भाव पतन करने का है, और मैं सबकी सेवा करूं, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, सब सुखी हो जाए, ये लेने लेने का भाव दूंगा है, जल में खड़े रहकर जल में ले हूं, डू जाओगे ऐसे संसार से चीज ले जाओगे, साधक में यही फर्क होता है। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है उसको लेने की बात उसको लेनी चाहिए, देना ही देना है अपने को समझा समझा। ये देने की ताकत दूसरे में नहीं है, देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, भूत प्रेत विषय में नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ये मनुष्य में, मनुष्य में मनुष्य सेवा कर सकता है। तो देना ही देना, देना ही देना तो आप ऊंचे उठ जाओ, लेना ही लेना दब जाओ, लेना ही लेना दब जाओ, ये देना ही देना ऊंचे उठ जाओ, लेना लेना ही छोड़ दो, देना ही देना, सबको सुख देना, सबको आराम देना, सबको भला करना, आपका भला हो जाएगा मुफ्त में, मुफ्त हो जाएगा। ये ऐसा सीखा सत्संग से क्या होते हैं, वो विद्या सीखते, विद्या क्या सबको सुख पहुंचाना, हमारे विरोध करे उसको सुख, प्रेम करे उसको सुख बचना, उदासीन है उसको सुख बचना, हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे उसे भी अच्छा बर्ताव करना है, अरे बुरे बर्ताव करे उसके सामने अच्छा बर्ताव करना, अरे उदासीन है उसी पर अपने वो संसार की और परमात्मा की सेवा करना, देना उसे जाने वाले एक प्रभु है, प्रभु मांगने की जरूरत नहीं है, कृपा कर देते हैं, ये शरीर है ये भगवान ने दिया है, आप कोई भी नहीं कह सकते हम माँ से हमें जन्म दिया है अथवा इस माँ के मैं जन्म लूंगा, भगवान दिया है तो भगवान दिया है, ये देने के लिए सबके देना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका भला करना, सबका उद्धार हो जाए, भगवान से ये हमारा सबका उद्धार, सबका कल्याण। एक भक्त था, भगवान ने कहा महाराज भक्त उद्धार करो, के उद्धार वे चाहते नहीं, तभी तो मैं मांगता हूँ, ये चाहते तो मेरे को मांगना पड़ता, वे चाहते नहीं साथ मैं मांगता हूँ, कैसे उद्धार करो, कहीं नहीं कर्म कौन भोगेगा मेरे को उदया, ये पाप रहो फिर मेरा दो रहे, आप मेरे सब कर्म भोगो और मैं 64 लाख में दर्द मैं दुख भोगू, इना सबका पाप मेरे को बता, भाई थे निर्दोषी को मैं पाप कैसे बोला, तो माफ कर दो, माफ कर आप दया आती हो माफ कर, कैसे उनको माफ नहीं करता, तो मैं हम तो यही चाहते हैं माफ कर सब। आप बोलते तो मांग मांगना चाहिए, हमारे वृत्तियां में सदा ही ऐसे ही भाव है, सुख देना, आराम देना, दूसरों को सुख पहुंचाना है, दूसरों को कल्याण करना है, हित करना है, सुख आनंद मिल जाए, ऐसी कृपा करो, यही भाव हमारा है, ऐसी कृपा कहा भाई सब कल्याण हो जाए, आप सर्व सुनते हो, आप सब सुनते सुख पहुंचाओ फिर माफ कर दो, कि भाई मैं साइकिल करता नहीं कर सकता नहीं, मैं आधा तू जीत गया, मैं फायदा क्या हुआ, अब जीत गया क्या फायदा, मैं फायदा क्या हुआ, मैं तो फायदा तुम सो संसार का सब कल्याण कर लो, पाप मेरे को भुगता लो, ऐसे मुझे माफ कर दो, जो करो इनको सुनाओ आपस सुनो साफ आप वो समय छुट्टी दस सब आराम पहुंचा हे भगवान से कहो सब उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका सर्वे भगवान को सुविधा सर्वे संतुलन सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, कोई जो पिंच तुम्हारा भी ना रहे, ये बात सज्जनो ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, सबका भला हो, मेरे दुख दे मेरे को उसका भला, सुख दे उसके भी भला, हमारे उद्देश्य रहे उससे ही भला, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ऐसी तो नाम का जप करो भगवान नाम का, कभी हुए नाम की महिमा बहुत है, भगवान नाम की महिमा बहुत है, चौ युग चौ सोते नाम प्रभाव, अरे कले विशेष कले हुए विशेष नाम प्रभाव, कले कैसे कितना कलो तो दही की नाथ कली में सबका कल्याण हो जाए, काम का कीर्तन करो चते फिरते हरदम हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो, हमारे को मालूम नहीं पड़ता कि भगवान सुनते हैं नहीं सुनते, भगवान सुनते एक पद आया मुल्ला होए कर बांग पुकारे वो भी सर्व सुनता है, तू तो जोर सुन रहे क्या बह रहा है भगवान, फिरी के पगने पर बाजे सो भी सब सुनता है, जोश में जोश बुरा सब सुगता है भुगतान तो माफ कर दो छुट्टी दे दो सब छुट्टी दे दो, तो भाव रखो भाई बहन सबको हृदय में भाव यही हो कि सब भाव भाव भाव ही शरीर आपका, ये शरीर आपका नहीं ये तो यह मर जाएगा तो आपका भाव मर जाएगा, भविष्य चलेगा शरीर तो मर जाएगा जल जाएगा, जान खाओ तो विषय बन जाएगी कीड़े बन जाएगा मिट्टी बन जाएगी, आपका भाव शरीर है ये शरीर आपका नहीं है, वो भाव आपके साथ में रहेगा, उस भाव को शुद्ध बनाओ, भाव को निर्मल बनाओ शुद्ध बनाओ, ये सब शुद्ध हो जाए, सब दो सज्जन थे, एक सज्जन ने कहा कि मेरे क्रोध नहीं आता, तुम क्रोध ना दो, तो दूसरा बोला क्रोध ना आता बहुत बढ़िया बात है, परंतु तुम्हारे क्रोध के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू? क्रोध ही रहते करते स्वभाव बिगड़े, आपके मुझे विरोध करने पड़े तो मेरा स्वभाव बिगड़ेगा। क्रोध नहीं अच्छी बात है, पर मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू? अपने स्वभाव को मत बिगाड़ो। अपना स्वभाव बिगड़ना अपनी बड़ी भारी हानि है। अपना भाव तो सबको सुख पहुंचाना, बस आराम पहुंचाना, आयत करना, यह सत्संग सीख लो। सत्संग में सीखने के लिए आते हैं तो ये सीख लो, सब कुछ सुख सब आराम है, सब आराम है। किसी को कभी किंचित माते भी दुख न हो, सबका उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए, कल्याण हो जाए। गंगा जी प्रकट होते आज, गंगा जी प्रकट हो गए, गंगा दशहरा तो आज भाव सुधुना, आज भाव सुधा वजह सुधुना, पक्का भाव सुधुना, भाव होना नहीं। यह पदार्थों से व्यापार में पदार्थों से चुन नहीं हो रही, भाव आता है, भाव छठी भाव है और महंगी बिके तब बदलता, जो भाव है तो बाजार का भाव तो हमारा हाथ ही बात नहीं, अपना भाव तो अपना हाथ में है, अपना भाव रुद्र तेरे भाव है, जो करो बदो बोलो संसार जिसका करे तो कर दो। उसने हाथ जोड़ो माना तो अच्छी बात, मान तो नचारी है, क्या अपना भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल भाव बनाओ, सब सुख से सब जाए, सब दुख कैसे मिट जाए, किसी को भी खर्च मात भी दुख न दे। ये भाव अपना था, बाजार का भाव तो अपने हाथ में नहीं है, अपना भाव तो अपना हाथ में है, अपना भाव देगा। तीन बार देना ही देना, देना भाव सुनूंगा, देना ही देना भाव लेना है, कुछ संसार सेवा देनी है, भाव बनेगा, उठाना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको भला करना है, सबका उद्धार करना है, पक्की बात, एकदम पक्की बात है, सबका उद्धार करना है, सबकी सेवा करना है। बीच में आओ, बीच में इन्हें परमात्मा, इधर संसार, आप है बीच में, जो इधर सोचता है पतन हो जाएगा, अरे आप इन्हें संगम ले जाए, तो ये बात सीख लो। आप एक दिन दो दिन आए तो अच्छी बात सीख कर लो, एक दृष्टांत आया है। माताओं के पास में एक अंधन रहता है, जो काजल कहते, काजल मारवाड़ी भाषा में काजल, वो काजल से पहले उसको कुंपला कहते, कुंपले में काजल रहता है तो वो भरा रहता है, आमल करता है सर, वो आमल करते रहते खूब देता, इतनी आमल ही वो खूबते था, जो अंजन से खेम देश, अंजन है तो थोड़ा थोड़ा नाश हो जाता है, ये दीमक है, दीमक उदय दीमक एक दाना जो ढंग लगा देता बड़ा देखा ना दिमक हो जाता तो एक छोड़ छोड़ा देता तो संचय करते करते बड़ा बड़ा छोटी छोटी कीड़ी हो जाती तो संचय करे तो संचय हो जाता अति बड़े बड़े तो आंदन खाए गए तभी पापों का नाश करो दिमक जैसे आंदी इकट्ठे करे ऐसे अशुद्ध भाव पैदा करो तो अपन माला माल बन जाओ दुनिया का भाव तो अपने हाथ की बात नहीं अपना भाव अपना बनवा अपने भाव हाथ लग जाए तो न्याय हो जाएंगे सीधी सड़क बात सब करिए भाई हो जाए बहन हो कोई हो भाव शुद्ध बना दे उधर पता ही पता होगा पतन होगा ही नहीं कभी नहीं होगा पता सब का कल्याण हो सर्वे भगवान दसवीन भगवान से कहो तो यही कहो महाराज सब उतार आप सर्व समर्थ हो और बंधु के भुगताना दो मैंने भुगता सबको छुट्टी दे दो तो भाई ये तो मैं नहीं कर सकता तो तू कहेगा तू कहेगा त्यागर में कल्याण हो जा अच्छा इतना ही मिल जाए तो मैं तो चाहता हूँ सब कल्याण मैं तेरे से मिले कल्याण हो जा अच्छा महाराज आप ही मर्जी आप बड़े हो आप मोह सीखा आप वो सीखा उनका मन करता ऐसा ही वो तेरे से हो जाए अच्छा शिरडी सुनी होते ठीक है तो मेरे मन में आया ये शिरडी अपनी बात कह रहे हैं ये होते हुए आपने बताया एक शेर ने बैठाने की बात सुनाई मन बताई पारे ही महीना सत्संग हुए अब जो सत्संग करो कभी आओ कभी जाओ भाई अब सत्संग चलते रहे ये मन में आई कैसी बढ़िया बात है भगवान के पास है अब आप बन जाओ हमारे कोई दशा हो कैसे हो अपने तो अति बात को बात सुनाओ सब आ जाओ एक नंबर में मकान बनाया तब उसमें इतना ना हुआ इतना से तो अपने इसमें बगीचा लगा बगीचा तो बगीचा ही ये तो गंगा जी के ना सुन लो बड़े बड़ तो सह लगा जगह सब कल्याण हो सब होता सब हित रात दिन इसमें लग जाओ अच्छी अच्छी बातें हैं पुस्तकों बहुत बड़े बड़े पुस्तक शेर जी के भाई जी के लेख है बड़े बड़े बढ़िया उनको पढ़ो उनका हासिल करो वे काम में लाओ न्यास दो।